Книга пророка Осії, розділ 12. Ефраїм оточив мене брехнею, дім Ізраїля – обманом, а Юда ще й вередливий супроти Бога і супроти святого, який вірний. Ефраїм пасе вітер, за східнім вітром женеться, всякденно множить брехню і насильство. Укладають союз з Ашуром, несуть олію в Єгипет. Та й з Юдою в Господа розправа, і він покарає Якова згідно з його путями, згідно з його ділами він йому відплатить. В утробі за п'яту взяв брата свого, своєю силою боровся з Богом, боровся з ангелом і подужав, плакав і прохав у нього ласки. Зустрів його в Бетелі і говорив там з ним. Але Господь – Бог сил небесних, Господь – ім'я його. Тож повернись до Бога твого, пильнуй любов та правду і чекай на Бога твого постійно. Мов Ханаан тримає у своїй руці вагу неправдиву, він любить утискати. Ефраїм мовив: «Такий розбагатів я, здобув собі достатків. У всіх моїх трудах не знайдуть у мені кривди, що гріхом було б. Я, Господь, Бог твій, з єгипетського краю, я знов оселю тебе в наметах, як у дні призначеного свята. Я мовляв до пророків, помножив я видіння, через пророків промовляв я у притчах. Гілеад – то сама несправедливість, вони – чиста марнота. Биків жертвують у Гілгалі, їхні жертовники будуть, мов каміння купи на бороздах у полі». Яків утік в Арамське поле, Ізраїль служив за жінку стеріг вівці. Через пророка вивів Господь Ізраїля з Єгипту, через пророка він ним піклувався. Тяжко доводив Ефраїм до гніву, зате ж і кров його впаде на нього, і Господь його поверне йому назад його зневагу.